AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 17 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Trzecia fala pandemii nabrała rozpędu. Od soboty lockdown w całym kraju. 3-milionowy pacjent otrzymał pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. W maju ruszy proces byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego w sprawie oskarżeń o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Od soboty w całym kraju wróci większość obostrzeń i do 9 kwietnia zostanie wprowadzony lockdown. Zamknięte będą hotele, za wyjątkiem tych robotniczych, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, obiekty sportowe, baseny, solaria czy sauny. Dzieci z klas 1-3 będą uczyły się zdalnie. Lockdown to reakcja na skok nowych zakażeń koronawirusem. Dziś mamy ponad 25 tysięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że wprowadzane 2 tygodnie temu obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim okazały się skuteczne. Dlatego teraz będą obowiązywały w całym kraju. Widzimy wyraźnie, że w momencie czy od czasu wprowadzenia obostrzeń 2 tygodnie temu ta dynamika zaczęła systematycznie maleć, czyli mamy do czynienia ze znacznym spowolnieniem wzrostu. Szef Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi profesor Piotr Kuna mówi, że za wzrost zakażeń odpowiadają przede wszystkim brytyjska mutacja i pora roku. A podkreśla, jak ważne jest przestrzeganie zasad minimalizujących ryzyko zakażenia. Przede wszystkim dystans. Rozgęścić się, zachować odległość, nie spotykać się, wytrzymać te 3 tygodnie. Te 3 tygodnie wytrzymamy. Maseczki nosić, no i mycie rąk z każdą możliwością. Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi otrzymał dziś 3-milionowy pacjent. W Polsce wykonano już ponad 4 600 000 szczepień. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut uważa, że Polska powinna nadal używać szczepionek firmy AstraZeneca, bo są zbadane i bezpieczne. Ponad 20 europejskich krajów zawiesiło ich stosowanie, bo pojawiły się informacje, że może doprowadzać do zakrzepów. Ci, którzy mają szczepionek pod dostatkiem, mogą bawić się w tego typu rozważania, mogą zawiesić, bo mają inne. Myśmy zostali troszeczkę wyślizgani przez różne firmy. Liczy się każda szczepionka skuteczna, a poza tym u nas tego zjawiska nie było. Na ileś milionów zaszczepionych nie ma żadnego przypadku zgonu, a mamy ponad 40 tysięcy zgonów po przechorowaniu, to jakiego wyboru dokonujemy? Europejska Agencja Leków bada sprawę skutków ubocznych szczepionek. Szczegóły ma przedstawić jutro. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zarzuty majątkowe wobec Daniela Obajtka są wywołane sposobem, w jaki zarządza Orlenem. Szef rządu jest zdania, że mają one związek m.in. z fuzją koncernu z Lotosem czy zakupem Polski Press. Premier Morawiecki podkreślił, że prezes PKN Orlen sam poprosił Centralne Biuro Antykorupcyjne o sprawdzenie jego dochodów. Ja jestem przekonany, że on ma związek, ten atak, przede wszystkim z tym, że pan prezes Obajtek prowadzi bardzo ważne procesy integracji gospodarczej. Procesy, które, no, można powiedzieć wprost, są nie w smak naszym niektórym sąsiadom i one są prowadzone dla wzmocnienia pozycji energetycznej Polski. I w takich sytuacjach dzieją się najróżniejsze rzeczy, więc takie powiązanie faktów, myślę, że jest bardzo potrzebne i powinno dać bardzo wiele do myślenia wszystkim. Pełnomocnik Daniela Obajtka Maciej Zaborowski powiedział dziś, że nie wyklucza ujawnienia oświadczeń majątkowych swojego klienta. Wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że na wniosek prezesa PKN Orlen ponownie sprawdzi jego finanse. Wcześniej w ubiegłych latach CBA prowadziło 2-krotnie kontrolę w tym zakresie. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy będzie sądzony w maju w sprawie oskarżeń o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2012 roku. Proces miał rozpocząć się dziś, ale rozprawę przełożono z powodu choroby adwokata jednego z podejrzanych. Oprócz byłego prezydenta przed sądem stanie również 13 byłych współpracowników polityka. Sąd karny w Paryżu poinformował, że proces rozpocznie się 20 maja i potrwa do 22 czerwca. Będzie dotyczył tzw. afery Big Malion, nazwanej od firmy PR-owej obsługującej kampanię wyborczą Nicolasa Sarkoziego w 2012 roku. Byłemu prezydentowi grozi kara pozbawienia wolności na rok i niemal 4000 euro grzywny. Zdaniem śledczych w 2012 roku sztab byłego prezydenta korzystał z fałszywych faktur wystawionych przez firmę Big Malion, aby ukryć przekroczenie legalnego limitu kwoty przeznaczonej na kampanię prezydencką. Fałszywe faktury miały być wystawiane na konto partii prezydenckiej UMP, a nie na konto sztabu polityka. Tym sposobem współpracownicy Sarkoziego mieli ukryć wydatki rzędu 18 milionów euro. Były prezydent twierdzi, że nie wiedział o malwersacjach finansowych. Jeden z jego współpracowników przyznał się do winy w tej sprawie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Bayern Monachium i Chelsea Londyn to kolejni ćwierci na liście piłkarskiej Ligi Mistrzów. Niespecjalnie to dziwi, zwłaszcza w przypadku Bawarczyków. Rozbili przecież w pierwszym spotkaniu w Rzymie Lazio aż 4-1. Na Allianz Arena dopełnili formalności, wygrywając 2-1. Pierwszą bramkę dla mistrzów Niemiec z rzutu karnego zdobył Robert Lewandowski. W dwumeczu Chelsea kontra Atletico faworytem wydawał się lider La Liga, ale że w Madrycie to de Blues zwyciężyli 1-0, to sytuacja nabrała innego oglądu i w Londynie gospodarze nie roztrwonili zaliczki, ba, dołożyli 3 grosze i wygrali 2-0. Na krajowym podwórku trenerem Jagiellonii Białystok przestał być Bogdan Zając. To też żadna niespodzianka, skoro, mówiąc kolokwialnie, chłop z ostatnich 6 meczów 4 przegrywa, a 2 remisuje. Tymczasowo stery Wiadze przejmuje dotychczasowy asystent Zająca, Rafał Grzyb. I jeszcze głos Zbigniewa Bońka w kwestii ewentualnej absencji wspomnianego Lewandowskiego, ale i Krzysztofa Piątka w wyjazdowym meczu eliminacji Mundialu z Anglią. Cała sprawa, jak pamiętamy, rozbija się o przymusową 2-tygodniową kwarantannę, jaką musieliby odbębnić po powrocie do Niemiec nasi gracze. Lewandowski czy Piątek są w reprezentacji badani wymazami co 2 dni. Podobnie po meczach, więc po powrocie do Niemiec będą absolutnie czyści. Przecież Robert nie będzie chodził po angielskich kawiarniach, stwierdził prezes PZPN, zapominając, że w Anglii całkowity lockdown. W każdym razie szkoda, że niemieckie służby sanitarne pozostaną głuche na jego wołanie. Po futbolu tenis i koniec singlowej przygody Huberta Hurkacza w Dubaju. W 2 setach, w 3 rundzie przegrał z wyżej notowanym Denisem Szapowałowem, Kanadyjczykiem urodzonym w Izraelu, dokąd w pierwszej kolejności wyemigrowali jego rosyjscy rodzice. Potem ruszyli za ocean. Niezłe kombo, jak powiedzieliby młodzi ludzie. Iga Świątek na przykład lubi ten zwrot. Wracając do Hurkacza, dalej gra w deblu z Włochem Janikiem Zinerem. Kończymy wynikami z parkietów koszykarskiej Energa Basket Ligi Panów. W hitowym spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim wicelider tabeli Stal 90-80 pokonała lidera i mistrza kraju Zastal Zielona Góra. Mówi trener gospodarzy, Chorwat z polskim paszportem, Igor Milicic, boiskowy pseudonim Profesor. Oni byli zmęczonym grania dzień po dniu, na pewno to nie jest łatwo. Także wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, a jak blisko jesteśmy do Zastalu, mam nadzieję, że pokażą playoff. W pozostałych meczach GTK Gliwice uległo u siebie 80-89 Legii Warszawa. King w Szczecinie pokonał 97-87 Hydrotrak Radom i wreszcie Asseco Gdynia przegrało u siebie 80-84. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek chłodny i pochmurny, choć synoptycy prognozują też większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Ola Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Witamy. Przed nami godzina muzycznych wzruszeń i niespodzianek między dniem a snem. A zaczynamy dziś od życzeń urodzinowych. W minioną niedzielę, 14 marca, 88. rocznicę urodzin obchodził Quincy Delight Jones Jr. Artysta, którego zasługi w kształtowaniu historii muzyki jazzowej, poważnej, tanecznej, filmowej, rozrywkowej, trudne są do przecenienia. Trębacz, kompozytor, aranżer i przede wszystkim muzyczny wizjoner, dzięki któremu zupełnie innego znaczenia nabrała rola producenta muzycznego. Quincy Jones. Jones to postać, którą trudno opisać krótką, zwartą notką biograficzną. Pierwsze sukcesy zawodowe zaczął odnosić już w latach 50. jako aranżer i lider big bandów jazzowych. Warto przy tym jednak zwrócić uwagę, że były to czasy, gdy jazz wciąż jeszcze był muzyką przede wszystkim taneczną. Thank you. Quincy Jones, Swingy the Big Band, płyta, na której zebrane zostały te najbardziej znane orkiestrowe nagrania Quincy'ego, zrealizowane na przełomie lat 50. i 60. W karierze artystycznej Quincy Jonesa ogromną rolę odgrywały osobiste relacje i przyjaźnie z artystami, z którymi współpracował, od Milesa Davisa i Charlie Parkera po Dizzy Gillespiego i Joe Zawinula. Od Franka Sinatry i Barry White'a po Raya Charlesa, Stevie Wondera, Michaela Jacksona. Od Sary Vaughan i Chucky Khan po Gloria Estefan, Queen Latifah i współcześnie już chociażby Jacoba Colliera. Warto też pamiętać, że niezliczone nagrody i wyróżnienia, które były udziałem choćby tych wymienionych przed chwilą artystów, w dużej części są wynikiem muzycznego, aranżacyjnego i producenckiego wkładu Quincy Jonesa. Muzyczny persyflaż, można powiedzieć, opracowanie jednego z wiodących muzycznych tematów musicalu Hair. Utwór, który odnaleźć można na wydanej w 1969 roku płycie Walking in Space. Płycie, nie ma co ukrywać, będącej jedną z moich ulubionych spośród dziesiątek płyt sygnowanych nazwiskiem Quincy Jonesa. Także właśnie na niej, na tej płycie odnajdziemy kanoniczne już dziś opracowanie słynnego tematu Benny Golsona, Killer Joe. Thank you. Killer Joe. Kompozycja Benny Golsona, która swą zawrotną karierę i evergreenową nieśmiertelność zawdzięcza przede wszystkim temu właśnie opracowaniu tej aranżacji i wykonaniu big bandu Quincy Jonesa. Do dziś zresztą wielu melomanów sądzi, że jest to kompozycja Quincy'ego. Jak wspomniałem wcześniej, Mr. Q to nie tylko muzyk, bandleader, kompozytor i aranżer. Quincy Jones to przede wszystkim obdarzony wyjątkową wyobraźnią i instynktem, intuicją, producent muzyczny. Wiele największych gwiazd muzyki soul, pop, jazz, funky wręcz marzyły i wciąż zresztą marzą o tym, by móc pracować z mistrzem. Na wydanej w 1974 roku płycie Body Heat odnajdziemy taki oto piękny utwór, który początkowo brzmi jak swobodna improwizacja, zabawa muzyczna, zabawa muzyków i wokalistów zgromadzonych w studiu. To niczym nieskrępowane wspólne muzykowanie, w którym biorą udział m.in. pianista Herbie Hancock, gitarzysta Wawa Watson, flecista Hubert Lowes, wokaliści Leon Ware, Minnie Riperton, Al Jarreau, przeradza się w pewnym momencie w piękną i klasycznie już dziś brzmiącą kompozycję If I Ever Lose This Heaven. If you're fooling, only fooling, all I ask is why. If you're playing, all I'm saying is feel of sugar life. I Ever Lose This Heaven, utwór z płyty Body Heat Quincy Jonesa. Artysty, który, przypominam, w minioną niedzielę obchodził swoje 88. urodziny. Kolejnych kilka, no może kilkanaście minut poświęcić pragnę z kolei zgoła innej, datowanej za to dokładnie 17 dniem marca, rocznicy powstania jednego z piękniejszych i bardziej znanych tematów Herbie Hancocka. Jego powstanie związane jest z pewną bardzo wyrazistą i działającą na wyobraźnię legendą. Otóż młody wówczas, a mówimy o roku 1965, Herbie Hancock, który jako 25-letni młodzian dostąpił zaszczytu gry w święcącym wówczas koncertowe i fonograficzne triumfy kwintecie Milesa Davisa, metrorytmiczny motyw powtarzanych ostinatowo akordów septymowych, którymi zwykł kończyć jeden z popularnych i często granych przez ten kwintet utworów, wykorzystał jako punkt wyjścia i zarazem inspirację do skomponowania krótkiego podkładu muzycznego, który miał posłużyć jako ilustracja dźwiękowa do telewizyjnej reklamy. Bardzo szybko okazało się jednak, że ten ledwie zarysowany metrycznie i harmonicznie temat ma niezwykły potencjał melodyczny i stanowi fantastyczny punkt wyjścia do rozbudowanych i wielopoziomowych, i dynamicznie, i sonorystycznie improwizacji. Po latach opowiadając tę historię w autobiografii, Herbie Hancock przyznał, że jest to wciąż jego ukochana i ulubiona kompozycja, a chodzi o temat Maiden Voyage, który otwierał wydaną w marcu, a nagrano dokładnie 17 marca 1965 roku płytę o tym samym tytule. Najpierw jednak dosłuchajmy utworu, którego końcowe akordy tak zainspirowały Hancocka. Jest już z nami kwintet Milesa Davisa w składzie Miles Davis trąbka, Wayne Shorter saksofon tenorowy, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter kontrabas i Tony Williams perkusja. 81 to tytuł tej kompozycji, a jej autorami są Ron Carter i Miles Davis. Thank you.

Maiden Voyage. Legendarny temat Herbie Hancocka, który przez jego kwintet grający w składzie Hancock na fortepianie, George Coleman na saksofonie tenorowym, Freddie Hubbard na trąbce, Ron Carter na kontrabasie i Tony Williams na perkusji. Ten kwintet nagrał ten utwór dokładnie 56 lat temu. Ale jeśli myślicie Państwo, że to jedyny poruszający zmysły utwór o tym tytule w historii muzyki jazzowej, to jesteście Państwo w błędzie. Już za chwilę usłyszymy temat Maiden Voyage zagrany przez oktet Maynarda Fergusona. Ze swym oktetem trębacz Maynard Ferguson i zamieszczona na wydanej w 1955 roku płycie Dimensions kompozycja Maiden Voyage, będąca zgrabnym ćwiczeniem kompozycyjno-aranżacyjnym, a którego autorem jest saksofonista i aranżer Willie Maiden. Tak, to utwór stanowiący niezwykłą muzyczną ciekawostkę. Oto bowiem na planie harmonicznym popularnej, skomponowanej w 1924 roku piosenki Tea for Two, czyli herbatka we dwoje, powstało samodzielne, melodycznie, zupełnie nowe i bardzo przyjaźnie brzmiące dziełko. I tak to się w tym muzycznym świecie plecie. Powoli kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, raz jeszcze sięgam po nagrania niedzielnego jubilata. Quincy Jones i Stuff Like That. Can she feel? Can she dream? Can you know what I mean? 'Cause she Love Like That, Quincy Jones i mnóstwo jego przyjaciół, m.in. Ashford and Simpson, Steve Gadd, Eric Gale, Quincy Jones, jak powiedziałem, to pod jego okiem. Ci wszyscy wielcy współtworzyli tak naprawdę ten utwór. Utwór, który stał się w 1978 roku przebojem dyskotekowym. Tak, rozstajemy się dziś, drodzy Państwo, przy muzyce, którą odnajdziemy na płycie Sounds and Stuff Like That Quincy Jonesa, wydanej w 1978 roku. Na zakończenie sięgam po przepiękną kompozycję Herbie Hancocka Tell Me a Bedtime Story. No bo, że czas spać, to chyba nikomu nie muszę przypominać. Zbliża się, drodzy Państwo, północ. Pozostawiam Państwa zatem z tą piękną kompozycją i tą łóżkową, nocną historyjką na dobranoc. Quincy Jones, a żegnamy się robię to w imieniu Oli Kaczkowskiej, Michała Jakubika i swoim własnym. Mówił Piotr Majewski, do usłyszenia. Dziękuję.